szanse. Oferta ważna od 25 lutego do 10 marca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To najbardziej szalony konkurs w moim życiu, mówi Dawid Kubacki, który sensacyjnie sięgnął po Mistrzostwo Świata w skokach. Dobiegły końca główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Według Komisji Europejskiej Polska nie powinna podejmować żadnych prac przy przekopie Mierzei Wiślanej do czasu wyjaśnienia wątpliwości środowiskowych. Był to najbardziej szalony konkurs w moim życiu, tak na antenie TVP Dawid Kubacki skomentował zawody w Zefeld. Nasz skoczek zdobył złoty medal podczas Mistrzostw Świata, po srebro z kolei sięgnął Kamil Stoch. Sukces jest tym większy, że po pierwszej serii Kubacki był na 27 miejscu, a Stoch na 18. Sam jeszcze chyba powoli nie dowierzam, bo to no naprawdę po pierwszej serii, no wiadomo, że w głowie już było to, że to jest po zawodach i no raczej ciężko z takiego miejsca walczyć o bardzo dobrą pozycję w konkursie, a tutaj się okazało, że się dało i naprawdę jest, no jest dużo emocji we mnie teraz, szczególnie się cieszę z tego, że to jest podwójne polskie zwycięstwo, Kamil na drugim, więc no myślę, że sobie odbiliśmy te mistrzostwa. Trzecie miejsce w konkursie zajął Austriak Stefan Kraft. W Warszawie na Placu Piłsudskiego zakończyły się główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przemówienia wygłosili prezydent i premier. Od razu łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Agnieszko, co mówili Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki? Zacznę od prezydenta. Prezydent Andrzej Duda mówił, że trzeba było czekać ponad 40 lat, żeby żołnierzy wyklętych przestano nazywać bandytami. Dziś składamy hołd i krzyczymy zawsze będziemy pamiętać. Mam nadzieję, że już każde następne pokolenie w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce będzie oddawało cześć żołnierzom niezłomnym. A premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że współczesne pokolenia są spadkobiercami żołnierzy wyklętych. Nie byłoby nas bez was. Dlatego w tym apelu pamięci przyzywamy ich ducha, żeby dał nam siły w walce o umocnienie wolności, sprawiedliwość. Premier zapowiedział też, że nasz kraj nadal będzie zabiegał o ekstradycję stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Skazywał i brał udział w wykonywaniu wyroków śmierci na żołnierzach wyklętych w latach 50. Dziś mieszka w Szwecji. Na razie to państwo odmówiło wydania tego sędziego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywają się dziś w całym kraju. Zorganizowano marsze, prezentacje filmowe, wystawy, wykłady, a także rekonstrukcje historyczne. W południe na Łączce na Wojskowych Powązkach odczytany został apel pamięci przy Panteonie, który jest symbolicznym grobem, złożono kwiaty i wieńce. Komisja Europejska poinformowała, że do czasu wyjaśnienia wątpliwości środowiskowych Polska nie powinna podejmować żadnych prac przy przekopie Mierzei Wiślanej. Jeden z unijnych urzędników przesłał komentarz dziennikarzom po dzisiejszych rozmowach w Brukseli. Ekspertów z Polski i Komisji Europejskiej twierdzi w nim, że komisja nie potwierdziła konieczności budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, wbrew temu, o czym informowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Beata Pumecka. W oświadczeniu przesłanym dziennikarzom napisano, że unijni eksperci otrzymali dziś wyjaśnienia dotyczące uzasadnienia inwestycji i przypomnieli procedurę dotyczącą konieczności autoryzacji tego typu projektów, włączając w to wymóg formalnej decyzji Komisji Europejskiej. Polska uważa, że nie musi prosić Komisji o zgodę i autoryzację, bo inwestycja nie ma znacznego wpływu na środowisko. Teraz komisja przeanalizuje dodatkowe informacje przekazane przez polskie władze, a rozmowy techniczne będą kontynuowane. W momencie, kiedy projekt zostanie formalnie komisji przekazany, oceni go ona pod kątem zgodności z unijnym prawem, powiedział jeden z urzędników w komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Władze Krakowa chcą zmienić to, że stolica Małopolski jest jednym z najgorzej zalesionych dużych miast w Polsce. Obecnie zalesionych jest 4% miejskich terenów, podczas gdy w Katowicach to 40%, a w Sobocie ponad 50%. Eksperci zaznaczają, że nie pozostaje to obojętne dla jakości tamtejszego powietrza. Plany przewidują, aby do 2040 roku zalesić blisko 2000 hektarów ziemi i zwiększyć zalesienie do 8%, mówi Łukasz Pawlik, wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej. To przede wszystkim taka stabilność przyrodnicza, to jest czyste powietrze, to jest ochrona wody, retencja wody, kształtowanie klimatu i ochrona gleby. Program będzie realizowany etapami. Każdy etap będzie poprzedzony takim szczegółowym opracowaniem już związanym z zalesieniem. W tym roku Kraków chce zalesić ponad 170 hektarów gruntów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To jest lista przebojów programu trzeciego i nie ma czasu na długie wywody. Dość powiedzieć, że ona po prostu bardzo ładnie śpiewa. Look What I Found, Lady Gaga. Dziś nowość na miejscu 30. A co na 29? This Is What We Came For. Nowość Redbox. Premierowo ta piosenka na liście This Is What We Came For, zespół Redbox na 29. Po 2 latach po raz pierwszy zostawiliśmy dzieci i psa Hegla u dziadków, a my jedziemy na weekend do Poznania. Pozdrawiamy z wielką radością i ciekawością, jak będzie, Paulina i Hubert. W samochodzie świetnie słucha się listy. Prosimy, by Państwo zostali z nami do 22. A tu już Fantazja, Koma, tak jak przed tygodniem na 28. Fantazja Koma, tak jak przed tygodniem na miejscu 28, jest prośba Pawła z Łodzi, który podobnie jak ja jest fanem AC/DC, aby miejsce 27 zadedykować naszym zawodnikom. Naprawdę mówiąc, oni dzisiaj tak zrobili, że cała lista dla nich, ale dobrze, niech będzie. 27 Radiohead dla naszych wspaniałych lotniarzy. Po trzech tygodniach dwie pozycje w górę z 29 na 27 zespół Radiohead. A teraz pewnie usłyszę w słuchawkach bardzo bolesny spadek. 25 tygodni w zestawieniu, 4 w dół z 22 na 26 Kevin Dra, Zaz. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre. Pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra, Dios

30 na 24 Moderation i Florence and the Machine. Z przyjemnością zapowiadam zespół U2, z tym większą, że awansuje o 4 pozycje na 23 Landlady. Pozycję w górę na 23 Landlady i zespół U2. Od kilku dobrych minut wszystkie utwory awansują, w związku z tym szczęśliwie słuchamy sobie w całości i teraz w całości na 22 The Cranberries. Remember when

Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dawid Podsiadło, 21 tygodni w zestawieniu, dziś z 18 na 19, a teraz nie ma żartów, nadchodzi Syberia. I to jest utwór wykonany na żywo podczas koncertu MTV Unplugged. Brodka i Krzysztof Zalewski, 7 tygodni w zestawieniu z 17 na 18. Syberia z koncertu MTV Unplugged, Brodka i Krzysztof Zalewski dziś na 18. Pozdrowienia dla wszystkich przy liście z zimowej stolicy Trójki Szklarskiej Poręby przesyła nam Agata z łódzkich Bałut. Agatę też pozdrawiamy i liczymy na to, że wytrwa do końca listy. Na 17 z 15 Karwowski, Pablo, Paweł i Ludziki. Powtarzamy rytmy, ryty uśrednione. Powtarzamy rytmy, rytmy są z gestów. Rytmy są z gestów i odruchów. Taki chów widocznie. Kieliszki kawy, lufki, domówki, żarty. A każdy żart głupi jak drewniane 5 złotych. Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Przegrywamy bitwy. Nie wiesz, że to niegramatycznie. Karwowski, Pablo, Paweł i Ludziki. Dwa w dół po 16 tygodniach, przepraszam, po 26 tygodniach z 15 na 17. Na 16 jest Greta Van Fleet. Come on back to me. Pięknie. Lubię tych młodych kolegów. Nic na to nie poradzę. Greta Van Fleet, You're the One. 4 w górę na 16. I mam takie jeszcze o Grecie jedno słowo. Mam takie jakieś przekonanie, niepoparte żadnymi logicznymi przesłankami ani argumentami, że oni kiedyś jednak wystąpią w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I proszę mnie w tym moim przekonaniu wesprzeć, bo nie chciałbym być jeden jedyny, który w to do końca i bardzo mocno wierzy. Na pewno spotkamy się w tym roku z Markiem Knopflerem. Na razie na 15. Back on the Dance Floor. Stetson, hand me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be just like home. We're going for the major comeback for the mother load, the mighty score. We'll be the toast of every knocked-out boogie shack. And now we're back on the dance floor. Markiem Knopflerem spotykamy się w tym roku w Krakowie, o tym Państwo wiedzą, a na liście z 16 na 15 Back on the Dance Floor w 1935 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Z 13 na 14 po 20 tygodniach Odprowadź, Mela Koteluk.